بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. تبزانك كتك إيماني مسلفي بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكي سالنا سلام أمتم صلى الله عليه وآله وسلم. تنندليا ناسل سلايتو يا الصارم البتار amba ileo itakuwa ni sehemu ya nne, lakini leo kidogo tutaangalia maneno ya al-allamatu al-albani rahimahullah. Qala al-allamatu al-albani rahimahullah ad-da'watu salafiyya la ta'rifu at-ta'assuba li shakhsin muayyan aw li ra'yin muayyan innama al-hujjatu wal-burhan wad-dalil. Katika silsila tulhuda wa nur, anasema al-allamatu al-albani rahimahullah kwa madawa salafia la taarifu ta'assuba, haitambui ta'assub, yani kutaasub na mtu fulani kwamba huyu kauli yake hoja yake ndo hiyo hiyo. Dawa salafia haitambui hilo. Li shakhsin muayyan, kwa mtu fulani, au lirai muayyan, au kwa rai fulani. Kasema innama alhujjatu, hakika si vinginevyo dawa hii inatambua hoja. Innama alhujjatu, hakika ni hoja. Dawa salafia ni hoja. Walburhanu waddalil, na ushahidi. Burhan na dalil, hoja uwe na hoja, uwe na dalili, uwe na ushahidi, uwe na kadha wa kadha. هكذا دعوة السلفية. كذلك العلامة أحمد النجمي رحمه الله أنا منين نسيمة منهج الردود. منهج الردود منهج يقرد ورد واتو نباطل ولزق ونازو كزي رد نكزي سيمة. منهج معتبر عند السلف. هي منهج يكزنغتي وكو السلف. Manhaji ya kuradi ni fulani anapopotoka kumradi na kumchapa na kurudisha upotoshaji wake, ni manhaji ni kuzingatiwa kwa as-salaf. La yakhsha minhu illa sahib hawa, haogopi na manhaji hiyo, hakuna anayeogopa isipokuwa ni mtu wa matamanio, au dhaif fil ilmi, au mtu ambaye ni dhaifu katika elimu, ndio anaogopa rududi. Lakini mtu ambaye si mtu wa matamanio kwa hawezi kuogopa rududi hata siku moja. Kwa manhaji salaf ni manhaji ya rududi. Inafahamika kuna kipindi hapa ndani ya wiki hii iliyoisha tulikuwa tuna rududi au tuna sadaka na kijana mmoja anaitwa Abdallah Juma Makarate. Hii inafahamika sasa hivi. Ni jambo limekuwa maarufu hili. Ilikuwa anachapa sio? Anachapa. Ndio ilikuwa hivyo. Mimi nilikuwa naona raha sana kipindi kile. Yaani mpaka sasa hivi nahisi kama nitakonda hivi kwa sababu amekaa kimya. Lakini si tatizo, maadamu si tulisema kwamba hii mpaka tufe, wacha tuendelee. Abdallah Juma Makarate katika rududi yake, ni radi yake ya mwisho, maana nilikuwa nimekaa nimesubiri baada siku mchapa ile radi ya mwisho. Asari mulibatari namba tatu. Tukawa tunasubiri atajibu leo kimya. Basi usiku kimya. Siku ya pili kimya. Sasa mara nyingi huwa ninaposubiri radi ile, mimi mara nyingi mimi binafsi na kwa kama vile huwa ninaposubiria mwezi uandane kwa ajili ya hii siku kuu. Ya ile furaha unakuwa na wewe na mimi tunakuwa na ile ile ile. Kwa hiyo huwa tuna una muda wa kusubiri. Siku ya shaka ikipita siku inofuata inakuwa ni kukamilisha Shaaban, si ndio? Inofuatia uandani, usiandani, unafurahia tu. Kwa hiyo tumemsubiri siku ile, siku zimepita, kwa hiyo leo hii tayari siku kuu imefika. Kwa wajibu wajajibu sisi tunaendelea na ratiba zetu. Kuna shughuli moja tu leo haitakuwa ndefu, itakuwa ni as-salimul batah, lakini itakuwa ni fupi tu. Katika klipu yake Abdallah Juma Makarate, ukisikiliza klipu yake ya mwisho wakati anajitetea, wakati kwa sababu yeye tulimkosoa majina, utajaji wa majina ya watu, akitaja kwamba kuna mtu anaitwa Zuhairu ibn Abi Sulma, yakasema ibn Abi Salima, tukamkosoa hapa, tukamwambia si kweli, hii ni huyu anaitwa Zuhairu ibn Abi Sulma kwa dhamma. Kwa nini tulisema kwa dhamma, sio kwa nini, sio kwa fatha. Kadhalika wakati alipomtaja Aidul Qarni hapa akasema Audhu Qarani, Audhu Qarani, tukamwambia hakuna mtu huyu anaitwa Audhu Qarani, anaitwa Aidul Qarni. Na mambo mengi ambayo tulimkosoa usomaji wa ibara za Kiarabu alipokuwa maneno ya Majid Khufala, aliposema kwamba katika maneno ambayo aliyokuwa anayazungumza, man kana yudan dinu, yule aliyekuwa anatetesha maneno kwa dandani yake, annal alima yusibu wa yuftiu, ya kwamba mwanachuoni anapatia na ukosea, fahadha sahibu hawa, huyu ni mtu wa matamanio. Tukasema maneno haya Makarete aliyasoma, yusibu wa yufti, fahadha sahibu hawa, si tukamchapa hapa kidogo. Lakini hii si mada yetu ya leo. Leo tuko hapa, yeye alizungumza katika klipu yake ya mwisho hivi kutoka karibuni, alisema hivi wakati tunamkosoa utajaji wa majina, akasema manhaji salaf haina nakibi hizi za kielimu kukosoana katika majina. Kama kuna mtu amesikia au usikia, anazungumza kwamba manhaji salafi haina kukosoana katika majina, kwa mbona ametaja hivi, fataha sijui dhamma sijui kasra, hakuna mambo kama hayo, hawakosoani katika majina. Usikii kwamba eti manhaji salafi inaandika kitabu rudud radd, kwa nini umekosea jina fulani hapo umeandika hivi badala ya hivi, hakuna hivyo katika manhaji salafi. Haya maneno aliyozungumza katika dakika 25. Ukija katika dakika 26 anasema hivi, yani Makarate asema kwa sababu alam, yani majina ya watu, pengine mtu hajapamanukiwa kuwa linaandikwa vipi, kwa hiyo akasoma vile anavyoona yeye. Umeelewa hapo? Kwa anachetea, anataka kujikinga kwamba pamoja kwamba amekosea, lakini haifai kuradiana katika majina, kwa maana Aidul Qarni yeye kusoma Audhu Qarni si sawa hivi, kumradi katika hili ni makosa, kumradi yeye katika majina, sio? Mnaelewa vizuri mpaka hapo? Naam. Kadhalika akasema tena huyu Abdallah Juma Makarate katika dakika 27 kwamba kukosoa katika majina hii si nakdi ya kielimu, kwa sababu haina usulu salafia, haina usulu salafia, yani kukosoa katika majina jambo hili halina katika misingi, halipo katika misingi ya salafia. Haya anayezungumza leo Abdallah Juma Makarate, yani leo amefikia kiwango anazungumza maneno haya. Lakini ikiwa leo amebanwa, tumemkosoa katika utamkaji wa majina, leo anasema kwamba hii si nakidi ya kielimu, yani kumkosoa mtu katika majina, katika kadha, si nakidi ya kielimu. Mmeelewa vizuri mpaka hapo? Na hebu tumwangalie Makarate mwenyewe. Wewe ukosoa watu katika majina, usema hii si usulu salafia, haifai kufanya hivi. Tumsikilize Makarate, yeye awakosoi watu katika haya majina. Makarate wakati anamkosoa akhuna Abu Rajab hafidhallahu ta'ala, alikuwa akimkosoa neno Ibn al-Qayyim. Sikilizeni maneno alizungumza yeye huyu. Leo amebanwa yeye, anasema si nakdi ya kielimu, lakini yeye anawakosoa wenzake ilikuwa ni sawa. Sikilizeni alivyokuwa akikosoa. Alfaru kwa lina wasema mafi wasema Ibn al-Qayyim al-Jawziyy. Hada haka. Hei ni kumisho mba duwajini hata luwa alayoni. Misikia hapo Yani yeye wakati anakosoa anasema haifai kuandika hivi kwa sababu ni jina hilo. Na amezingatia kwamba hili ni katika ujinga. Haya, hii si nakdi ya kielimu. Kwa nini ulipinga watu kusema haifai kuandika hivi Ibn al-Qayyim al-Jawziyy haifai? Alafu anasema huu ni ujinga huu. Yaani kukosea jina ni nini kwake? Ni ujinga. Wakikosea wenzake, wakikosea yeye, si usulu salafia, si haifai. Sikilizeni pia wakati anatoa mfano wa Ibnu Mudin. Sikilizeni hapa alipokuwa anakosoa tena. Al-qaydi ala al-jawzi ni jahl katika. Kwa hivyo kwanza tutataka kama vile kusema mathalan yani Ibnu Mudin al-madras. Kando wapi? Asa Ibnu Mudin al-madras yuko sahihi. Mtoto wa mudiri wa madras. Lakini haitofaa useme Ibnu Mudin al-madras. Umesikia hapo eh? Yeye mwenyewe anakosoa katika nini? Katika majina. Kwa sababu hapa alipokikosoa, kimkosoa hakuna muraja katika majina. Lakini yeye mwenyewe amebana safari hii. Anasema hii sio nakili za kielimu. Sala pia ndio kukosoana katika majina. Yeye mwenyewe leo kabana hapa. Aya, tuendelee tena wakati anakosoa jina lingine Yusuf bin Ali. Sikilizeni, tuangalie hii ni nakili ya nini sasa hii kukosoa kwenye majina. Ameitwa Abu Rajab, Aba Uthman, Yusuf bin Ali Rajab al-Kanzani. Kwa nini anaitwa Yusuf bin Ali Rajab? Yaani kwa maana ya kwamba huyu Ali baba yake alikuwa Rajab sio? Au anakusudia? Umeelewa hiyo? Kwa hapa pia anakosoa. Kwa nini uandike hivi? Kwa nini jina hili ulikosea? Kwa nini ukosea hili jina? Kwa hiyo wakati anakosoa hizi ilikuwa haikuwa katika usuli salafia, atatuambia makaratia kwamba hii ilikuwa ni usuli ya dini alikuwa akifanya yeye. Na ikiwa kusikufanya hivi sio radi za kielimu, kwa nini alikuwa anafanya mwanzo na akiradiwa yeye kwenye majina anakasirika? Hao unajua masalafia wajawahi kufanya hivyo kwamba jina la huyu mtu alikuwa anasema katika dakika 26 kwa sababu alam haya majina pengine mtu hajapamanukiwa kukuwa linaandikwaje, kwa hivyo mtu akasoma vile anavyoona yeye. Umeelewa eh? Kwa anajitetea yeye hapo. Sasa kwa nini udhuru huu wa kuwapa wenzake? Lakini wenzake aliwakashifu makaratini. Aliwaambiaje wenzake? Sikilizeni alivyokuwa akiradi kuandika majina vibaya. Sikilizeni alivyokuwa akizungumza. Sasa ikiwa imam mkubwa kama huyu amjui kumwandika wala kumtamka hiyo kipasao. Eh? Chuo wenyewe amjui kuandika jina lile ambalo anatakiwa. Hivi mafungua silsila ya rukuu. Kwa nini mfunza mwelekezo wenu ndio? Ilitoka. Unasikia? Ikiwa imam mkubwa kama huyu hamjui jina lake linaandikwaje wala linatamkwaje, sasa bora muache kufanya rududi. Umeelewa hapo eh? Yaani hamjui jina lake linaandikwaje wala linatajwaje, si muache kufanya rududi, mjifunze kwanza kutamka majina ya watu. Umeelewa vizuri baba yako eh? Kwa hiyo hii kwa sababu yuko katika kuwashambulia watu. Safari amebanwa mwenyewe. Anaanza hii sio nakidi ya kielimu, lakini wakati huo anawafanyia wenzake alikuwa ni nakidi ya kielimu. Alikuwa anawakosoa kielimu. Umeelewa eh? Anatamkia maneno ya kashfa ya jeuri. Kwamba ikiwa hamjui, si bora tena semgeza huku ni kujiaibisha huku. Anasema huku ni kufanyaje? Kujiaibisha, kukosea kwa namna gani? Kujiaibisha. Yaani ukikosea kuandika jina la mtu, kutaja jina la mtu ni kujiaibisha mbele za kwamba wewe una elimu. Sio lazima mkubali kwamba tumewarekebisha hata msimamo, ila tubadilisheni, maana sio makosa aibu. Mambo yako yameisha. Umesikia eh? Si lazima mkubali kwamba tumewarekebisheni kwenye majina, la badilisheni tu wenyewe, kwa sababu hii ni aibu, hii mambo ya kujiaibisha. Lakini wakati huu ndugu yetu alikuwa akiwashambulia maikhwa ambao wako kiwako dhidi ya yeye, kwamba wao wakosea kwenye majina. Jina gani liandikwa hivi? Mmeelewa vizuri mpaka hapo eh? Jina gani liandikwa hivi? Hii si nakidi ya kielimu eh, au ujinga huu? Kwa nini mnaandika hii? Ni dalili kwamba nyinyi watu wajinga. Mmeelewa eh? Naam. Lakini pia mbaya zaidi, alisema kukosea kuandika kwenye majina si katika manhaji yetu. Yaani si katika manhaji sasa. Alifikia kiwango hicho. Haya. Alafu Ali Raja. Au mimi na huyo na Ali Raja kipo bila moja, mtu mmoja na Ali Raja. Ni wewe. Maana kusudia Ali ni mtoto wa Raja kwa kasi. Sahihi si katika manhaji yetu. Umesikia hapo eh? Kwamba kuandikeni kukosea kuandika jina si katika manhaji yetu. Hey, unaandikaje jina hivyo vyovyo hivi? Si katika manhaji yetu, kwa maana si katika madhi ya nini? Si katika manhaji sana. Haya, wewe kumtaja Aibul Qarni kusema Audhu Qarni, hii ni madhi ya manhaji ya nani hii? Atatuambia kwamba kwa nini ukiwafanyia wenzako, ukiwafanyia wenzako mnagombana, mnafanya kadha wa kadha, wewe watoa makosa hayo hayo. Kwamba hapo mmesema hivi, hili jina haliko sawa, sasa hivi kufanya hivi. Lakini wakati huo huo yeye akikosolewa anasema salafi walikuwa wakosoani katika hivi, katika majina hii ni kuonyesha kwamba hawa watu ni watu waongo. Kutila al-kharrasun, wamelaaniwa watu waongo. Nielewa eh? Allah tabaraka wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Enyi mlioamini mcheni Allah na kuweni pamoja na wakweli. Sasa mkweli tamjua wapi? Ehe. Maneno ya Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu anasema, wa iyyaka wat-talawunu fi ad-din. Na kutadhaji na kubadilika badilika katika dini. Leo wakati unamshambulia mwenzako unamkosoa kwenye majina, kesho unashambulia wewe unaanza haifai kufanya hivi, ni kubadilika huko katika dini. Umeelewa eh? Na hii ndio dalili ya kudhulani, dalili ya kushindwa, dalili ya kuwa chini. Ndio hii, yale ambayo ulikuwa unayakiri mwanzo sasa hivi unayapinga. Aniyunkira makana yaarifu wa yaarifa makana yunkiru. Huu ni msiba, mtu akawa anayapinga yale aliyokuwa anayakubali mwanzo na anayakubali yale aliyokuwa anayapinga mwanzo. Mwanzo alikuwa akifanya nakdi hii akisema kwamba hii ni nakdi ya kielimu, na akiwaita watu kwamba ni wajinga na waache kufanya rudu kwa sababu hawajui kuandika wala kutaja majina ya maimamu, si ndio? Yeye leo hawezi kwa kutaja majina ya wale wachuoni, kutaja majina ya watu hawezi, si ndio? Sisi tunamkosoa, anasema hii si sawa, manhaji salafi hukusanyi katika majina. Yeye leo anasema hivi. Mmeelewa hapo eh? Kwa mtawajua hawa watu hawajifichi. Ili watu ambao wako nje ya dawa salafia, kwa kinyume na dawa salafia, wanafanya mambo kwa hawa, utawagundua tu hawafichiki. Yale maswali tuliyompatia yale magumu yale, amekaa kimya, ametokomea huko, sijui ameenda wapi. Na tukamsomesha mukaddima tutolalia ni nini, ametokomea hajajibu yale maswali, hawezi kujibu. Sasa amekimbilia kwenye majina, na majina haya hapa. Sasa sauti yako inaonekana unakosoa watu katika utajaji wa majina, umeelewa eh? Alafu utamsikia mwenyewe anasema kwamba hey, haifai kuandika bila kusema ibn. Kama unaandika jina lako katikati weka ibn, lakini yeye mwenye mara kwa mara anasema Kasim Mafuta, Muhammad Mafuta, aweke ibn. Kwa nini na wewe unafanya hivyo na wewe uweke? Kuna balaa huyu jamaa huyu. Allahu musta'an wa alayhi tawakkal. Kwa hiyo hili huu mtihani yuko na mtihani. Abdullah Juma Makarate, masalafi hawajaridhika na ukimya wako, bado tunahitaji majibu. Yaani huko uliko kama umekaa kimya, manhaji salafi inataka ujibu. Sisi tunasubiri majibu. Wewe jibu tu kesho, si kesho buda tunakujibu tena. Siku inayofuata kujibu, tumekubaliana mimi na wewe mpaka tufe. Mbona umekaa kimya mapema wewe Abdullah Juma Makarate? Rudi ujibu hapa mpaka tufe, tusiache rudi mimi na wewe. Tumekubaliana hivi. Sana shangai tena umekaa kimya. Dakika sasa hivi tumechapa radi chake tu amekaa kimya. Sio tulikuwa tunaanza. Yaani sisi ndio tupende tunaanza. Sasa tulikuwa hata safari tujaanza tunafunga mizigo tutoke nje. Tunashangaa amekaa kimya. Ala, sasa safari ni ndefu, nataka twende kwa mguu. Kwa hiyo tunakubaliana makaratia mpaka tufe. Kwa nini umekaa kimya? Rudi hapa katika uwanja. Kuna shughuli hapo unatakiwa uzijibu. Tuame nukta baada ya nukta. Tumeanza al-Imamu Thaqalayn. Ziko nukta nyingi sana. Zaidi ya nukta 50 leo tunakishiana na wewe. Nukta moja baada ya nyingine. Kwa tumalize kwanza hii Imamu Thaqalayn na hii ya mukaddimatu Thalalia, tuimalize hizi turudi katika nukta zingine za msingi. Bado masalafi wanahamu na rududi zako. Si unajifanya wewe mzee rududi. Masalafi wanahamu na rududi zako, njoo hapa usikimbie. Umeelewa eh? Kwa huu jumbe tunawapa. Tunatuma hizi salamu za pongezi kwa mapenzi tu. Kwamba Abdullah Juma Makarate popote pale alipo asikie kimya. Aendelee kujibu. Tulikubaliana amevunja mkataba huu, si ndio? Na si katika manhaji salafi kuvunja mikataba, makubaliano. Si katika manhaji salafi. Manhaji salafi ni kutimiza mliokubaliana. Tumekubaliana mpaka tufe. Mimi na wewe mpaka tufe, turagiane hivi tusiache. Sasa mbona umeacha? Mbona umekaa kimya? Siku ya tatu leo tunakusubiri kimya. Mpaka hivyo wananisumbua kuniuliza maswali. Sasa hebu usikubali wewe Abdullah Juma, njoo hapa katika uwanja turagiane. Kwa leo tumekupa hii mifano. Kosoa watu hili, leo nakosolewa na lalamika. Kwa malalamiko hatukufaa. Tunakwenda kidogo kidogo. Sisi na wewe ila kiyami saa. Paka kusimama kwa kiyama. Umeelewa eh? Sisi na Abdullah Juma Makarate. Tutakwenda naye hivi hivi. Sasa labda aombe msamaha. Jamani mnisamehe, kuanzia leo sirudi tena, tutaacha. Ila kama si hivyo, sisi na wewe mpaka kufa. نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.